być musi. No bo bez wiary tak zaraz powrócą wszelkie koszmary. A wiara być musi. Uważaj, synu, bez niej tu tego już nie wytrzymasz. Wiara i powiem tak, zaufanie, a nikt wtedy na twej drodze nie stanie. Bo kiedy stanie, to się odwrócisz i pod opokę swoją powrócisz. Wiara, miłość i nadzieja niech nas łączy, nie rozdziela. Wiara, miłość, co się zowie, zawsze będzie w sercu, w głowie. Nie mieszaj tedy wiedzy i wiary, bo to są odrębne przecież obszary. Czy wierzysz w Boga? Czy wierzysz, że jest? Taki na szybko przeprowadź test. Facet w sukience, co rucha dzieci? Nie jedna głowa za to poleci. Ba, lub nie poleci, bo do kościoła żaden papuga dotrzeć nie zdoła. Wiara, miłość i nadzieja niech nas łączy, nie rozdziela. Wiara, miłość, co się zowie, zawsze będzie w sercu, w głowie. Ha! Jeszcze jedno! Co, grać teraz będziecie? Bo wiara być musi, zrozumieć prawdy te, że musi to naruszy, a w Polsce jak kto chce. I co o kanclerzu niemieckim sądzić, gdy mówił, daj im się tylko samym porządzić. Wiara potrzebna, wiara jest łatwa, sporo decyzji, a ona w życiu ułatwia. I tak na koniec, tak przy niedzieli, niech się nowiną dobrą nas lud dzieli. Wiara, miłość i nadzieja niech nas łączy, nie rozdziela. Wiara, miłość, co się zowie, zawsze będzie w sercu, w głowie. Wiara, miłość i nadzieja niech nas łączy, nie rozdziela. Wiara, miłość, co się zowie, zawsze będzie w sercu, w głowie. I zapamiętajcie to! Zapamiętajcie to, bo ja już kończę!